Op zondag 28 december zendt Radio Horizon wederom de top 100 aller tijden uit. De 100 populairste platen van West-Friesland. Doe mee en stel je eigen top 10 samen. Stuur deze naar postbus 249 in Enkhuizen. Doe mee en stel hem samen, de top 100 aller tijden. Horizons Heerlijke 100. Je hoort hem op 28 december.